أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ديار لسما أربعة ذو لسما كيوي جزان بساتي سلور خبرنا لكفر وشركنا وذ نفاقنا وذ افتران دین وزان ساتی کا اربعین سنچی دی سلور نزان ساتل لازر ضروری دی التحریم لما احل کم شے چی اللہ حلال کرے دی اگی تب حرام نوے والتحلیل لما حرم او کم چی اللہ حرام کرے اگی تب حلال نوے والتقول على الله او پا اللہ باندبا دزاننا خبری نجوڑا ہے پا اللہ باندبا خبری جوڑول اول افتراو افترا على الله دروغ جوڑول کہ پا اللہ باندبا ایک پیغمبر باندبا ناغا عامو ندی دیار لسما اربع کی دا سلور سیزو ندی چه دا مخ کسر مرگری دی چه سنگ ازان ساتل لکفرنا دا شرکنا دا نفاقنا ضروریو ندغا سبا دا تحریم دا حلالنا دا تحلیل دا حرامنا او تقول پا اللہ باندی جوڑول دا بنکوئے دغس ابتراکل دروغ جوڑل دین سلور وارن نفذان ساتھ ہیں تحریم ما احل ستوی سمر سیدون چی حلال دی او خلق فذان حرام کری حلال او پاک سیدون دی او خلق و مشرکان فذان حرام کری پتی سارو کی ہے سلور قسم جو اکڑیو بحیرا سائبا وسویلا حام اخو صورت مائدہ کی براشی دا طول حلالو او خلقو حرام کرل دیتا تحریم دا ما احل لوئی کنا یہ واضح دا خوراک سی زنا ندی بلکہ ہر غشے چا اللہ دا غی اجازت کرے دے او خلق دغه نظام ساتي وینا کله لباس کې باز لباس ته خلق ناشي وی مونږ ته پکې نقصان دي کوروازي دي نو باز روزي خلق ډيري بدي ګڼلې دي په دې روز به وي بالکل کار نه کوي قاضي بن کوي واده بن کوي ته تحريم لما احل کې راضي پدی میاش کی با خادی نکے دا ٹول دا زان خلق و حرام کری پا زان کلدازی چی اللہ حرام کری او دیئے حلال گرنی ناغیت تحلیل دا ما حرم وی تا دو مسئلے پک ڈیر زیادتی وی سورة البقرہ کی وی 173 کی یور اللہ حرام کری دی نواق حرام اگنے بس نور زدان نمجوڑا وی اگر صدی چا اللہ حرام کری دغه آیت بیا سورة مائدہ کی انعام کی برازی سورۃ البقرہ کی وی 173 یوصل ذری او یا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر اللہ دا اللہ حرام کری دی دین زان ساتے او خلق اقا کارو کخا چې الله حرام کړیو نو دی حلال کړو وی مرزارا دا ډیره پاکه ده دی نه لالي دغه ست نه صاحباسي په والو ټاکولو کې اوبس وې دا پاکه شو ګورو ته مرزارا حلال کړی دا وینه حرام ده خلقو حلال کړی دی کای دا اجازت وي خو دغه زه یو خدای خنزیر هغه په دنیا کې څومره خوړی شي زمره غوانه ګډي بيزي نشي لکه څومره چې حرام یې حلال کړل اما اوهل لغیر الله لا سکه خورځلا هغه ته نو میه خېخه چې دا خورځلا دا شکرانه او نظرانه چې په دې زیارتونو باندې چولی شي کنه دا ما اوهل لغیر الله کی راضی او خلق پیدا سر آسام دے سو کی خوری او سو کی زان سر اوڑی او سو پیو پل سر غم خاتی کئی چدا میں گوارے تال تیلے اٹا کرا اوڑا دا غازی بابانا او دا دا ثواب شیر وی خوا خیر دے کتالا ندخا او دا ثواب دا پارا خوخ رکنا توبہ توبہ دا سمرا لوے چې قرآن کې وزله او ته حرام ویلي دي وزله نه نن جائز ده نن وته خورد ویلي شي نو ته ثواب ویلي شي وما الا به لغیر الله د دې خلق تحلیل کړی دی د ما حرمه سورې مائده چې شروع کیږي نو الله خپل حرام ذکر کوي پډیر ابدینا وقتی نوې غیر محل الصید وانتم حرم دا ښکار الله حرام کړی دی ولیکن ټول مرز پاره نه لږ وخت پاره چې تاسو په حرام کې یا په حرام کې نخکار باندې کوي ښا اپل چې کوي نو خیر دی د حرم نه بار ټوله دنیا ده د حرام نه پل سمره لوی وخت دی په دغه لږ وخت کې پابندي وکړي ښا غیر محل الصید وانتم حرم د محرمات الهیه دي کنه سو ابدی دي او سو وقتی دي تفصیل بیا رستو کړي سورته مائده کې دا حضرت آیات او هغه بیا ترین می درې نوی کې راځي چې ایو الذین آمنوا لا یبلونکم الله بشیء من الصید تنالوا ایذیکم ارواحکم حکم محرمات الهیه او دا سي سی ابدی حرام کړی دی او دغه سورت مائده کې ټول راضی 100 نمبر آیات کې خلاصه بیانوي قل لا یستوی الخبیث والطیب دا چې بیان شو حرام او دا چې بیان شو حلال دا ګورځوړ نه دی برابر خبیث حرام دی او طیب حلال دی ادي برابر کړی دی دیتنا فرق لري کړی دی ښا قل لا یستوی الخبیث والطیب کله ښکارا مونې کوي چې حرام مخره مرزار مخره یو څلې وشتم کې سورته انعام کې وای ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه چې الله نوم په نیغست شوی نو کاغه مذبوح ده مرزاره شو کلمه دی په ونوي نا مرزاره شو هم خوره یا هغه چې الله نوم په وانغستې شو د غیر الله نوم په وانغستې شو نو هم پکې رااله ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه دیتا تحریمات د عباد ویخا بندیانو پزان باندی حلال سیزونا حرام کری دی حلال سیزونا حرام کری بحیرا و صاحبا و سویلا حرام سیزونا حلال کری دی نزوانا قرآن بیانی خواه چه تحریم زما احل لکی اقرآن پا غیرت کی نو اکثر با ذکر کی کلو کلو چه دا اولی حرام کری تاسو دا خو اللہ حلال او پاک پیدا کری اگر سورہ بقرہ کی ہوئی 168 کی یا ایو الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان حلال پاک دی او تاسو پزان بنکړی چنن دامن نخرو بیا ور پسې ویلی 172 کې ایو الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یا مؤمنانو کدی نخرین تاسو یې خورئ کنه کلو من طیبات ما رزقناکم کور دا کلو کلو چی رازی قرآن کی دیتا امر مباح ہوئی مباح آگی توئی چی نبکی ثوابی نبکی گنائی نا قرآن خدا کا خبر نبیانی قرآن بالکل مباحات و مستحبات نبیانی دا دید پار ندر آگلی چی خرام خرا قرآن فرائض و واجبات بیانی نوکه سو کوی چولې ځای نه دی ویلې چې کلو وای ز دینه مطلب دا نه دی ز دینه مطلب رد په شرک باندې رد په جاهلیت باندې اکل نه یادی هغه د جاهلیت او د شرک هغه عادت یادی چې مکه وای دا مکه وای ها حرام شی په ځان حلال وای ها حلال شی په ځان حرام وای ها د کلون مطلب زائی مباحات ندی د جاہلیت رد دے د شرکیات رد دے سورہ مائدہ کی ما ولیاتو یا ایو الذین آمنو اوفو بالعقود احلت لکم یا مومنانو دا اللہ پا احکام پورا والیو کے او دا اللہ پا احکامو کی دا راغلی دی کنا چی دا انعام سمر چی دی چی صورت انعام کی باتق اسم رازی دا طول حلال دی او پاک دی بالکل دا اللہ حلال پیدا کری دی خواب نو احلت لکم دا دین پس با دا سیدون پزان نحرام ہوئے خواب کتاسو پروالے کوئے نذاب حلال غنه دا رد په تحریمات او د عبادت کنه د غریب غډیر ځان نه جوړ کړیو کله سره حتن ورته وي دا سورته ما د کی ور پسې سلورم آیات ته چې کله دا حرام بیان شو بیان شو بیان شو کنه نو خلق سره غم پیدا شه نو تپوسه وکي چې هغه حلال پکې څه دي چې ټول محرمات بیان کړي چې حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما الا لغیر الله به والمنخنقۃ والموقوزۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع حرام هغه سره غم شو چې خدای سبا خرو وخه به ځان ووی کنه مړوي پاین پیرانو را باندې ار سحرام کړو چې سبا خرو نو سوال یو کو نو سلوور میات کې وی اسالونک ما ذا وحل لهم د سنه تاسو کوي چې حلال پکې کوم دي او ټول حرام شو وتوایا وَحِلَّ لَكُمَ الطَّيِّبَاتُ وای دا حرام خو لګو د شماریو نو الله بیان کړو چې لکشي نو شمار نه شي کنه اته یی بات خو به شمار دي ولي خپه شو او پریشان شو ته یی بات خو به شمار دي ځکه الله ونه شمارلو چې دا خوره دا خوره نو وی جو هل لکم الطیبات پاک سیزونا حلال سیزونا دا ټول ستاو دا پارا حلال چه ستاو تکرکا نکیگی چه پسترگو بد لگی نا کیکڑا نده نا پسترگو بد لگی نا گنده سیزونا نده چنگا مایه او تا منگکانو پشوگانو دا پسترگو بد لگی اللہ وی دا حرام دی دیتا خبائس ہوئی خوا اجی بسترگو دی خکول لگی نو دا پاک دی خوا تو یہ بات تی کنا خوا او حدیث کی بیارو تفصیلون راضی بیا خوا و جواب راگی چی وحل لکم الطیبات صفا و سترا سیدون اخرا اللہ صفا و سترا پیدا کرے صفا و سترا سیدون اخرا پاک پاسی دونا خورا گندو نما خورا کرے اللہ پاکی او دیدان پلی تین خوا احل لکم الطیبات دی تویلشی تحریمات الہیہ خوا مرداری وینی اخن زیران او گندو نا دا اللہ حرام کری دی ندا مخورے دی نظام ساتے خوا دا ذکر شو تحلیلات او تحریمات چه سوک دا اللہ حرام حرام نگنی نو رد اوکو چه دا حرام تحلیل کئے چه سوک دا اللہ حلال حرام گنی نو رد اوکو چه اللہ پیدا کری پاک دی ہوتی پزان باندی حرام ہے ادرم نمبر ذکر کی تقول علی اللہ ورځي خلغه په الله باندې دروغ جوړ کړی دی ښا په الله دروغ جوړول سورته ال عمران کې راغلیو 75 آیاتو ومن اهل الكتاب من انت منه بقنطار يؤذيه لك ومنهم من انت امنه بزينار لا يؤذيه لك فهل كسابو كسا خيانتگر حلقو كچابور سر يواش رپے کی خودا بس بیا بے پتا منو دمرا لوے خيانتو پکی خوا چتا پوزبتی نوشو چتا سو خمولان یا علمان یا نولی پر دیمال با نکلا کی گئے ناغی بسوی ویلیس آلینا فی الامیین سبیل منک دامیان و عوام دامال پہر طریقہ خرو منک بازی گناہ نشتا گورو تا نا گناہ بیا پسکی دے ایپا منک بازی پا مال دا امیانو کے سو گناہ نشتا خوا دا اہلی کتاب ویلیو نو خبر راتلا راتلا راتلا راتلا دی امت کی نو بدتیان تراؤ رسیدہ بس اغیخو بیا خپوئی کنخا دی ولدہ سے رنگ ورکو گلونے پیوا چولو یہ چاہ بہتوی چتا سو دخل قدا مالو نولی خورے پو جمعو ما خامنو کی او پسل ویختو کی او کل پا ختمنو باندیو دا سکوئے دی باوی وی کمونگ دا دین دا ارس واخلو کنا او زمونگ حق نشی پورا کے دے تا سا حق دے وی مونگو تا کلیمہ ویلی دا او کنا کدی دا ارس مونگ لرا کی حددی زمان حق نشی پورا کولیں زمان پر دیر غٹ حق دے چا بداوی چا باوتوی چې ګوره کزما حق نه ادا کې نو سامور لمانی کا تړلو بیا به پرانه زما او خلق یې رولو خلق یې راو کنه ښا ایستاسو باغ ډور خو زما په لاس کې دي اوس په دې پرانه زما ابو خواب کہہ گئے یو تنو تولارو مولاو شیرگڑ کے تو وہ خود او دمرا بزرگ انسان از حال کو پنیز بزرگ چی کا نتا سخنر ناغا پسبان دی ووٹ حاصل کو اوی گاٹو خلقو تیوی کو ووٹ امرانکو رچی ما پسیم سمر منزونا او تراوی کڑی دی اگا تنبخ ما خلقو یا خود ہے تو منګ بس چل کو زمونږ نه خوبانی ویسته یو خلق له وټونه ورکنه پاس چنو ورجه کوم په لاله اسمبلی ته لاړو دا لنه ها دا په لاله دروغ نه دی جوړول نور دروغ ستا وی چې وی دا ارسو زمونږ دی موږ ته کلمه ویلې دا او مونگا پا منزور درو لده مونگا تا دا چل کرده نولی تا دا پی خرسه دا پی خرسه واسه پی قولون علاللہ الکذبہ دورو تا پا اللہ دروغ جوڑی نو خوا دقسی سورہ عمران کی 78 دقی پسی آیاتو اتو آویا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا پدی کی اور ڈلشتا یلونا سنتهم بالکتاب اڑی راڑی جب اخپلی پا کتاب و پتورات یلونا سنتهم بالکتاب داولی لتحسبوه من الکتاب چتاسو گمانو کی چه تورات نے خبر اکڑا وی دخلی کتاب نے خبر اکڑا وما هو من الکتاب اغاد غد اخپلی خیٹ نکڑی تورات نه نی کړی هغه خپل خېټه ته تورات وای ښا وېدا مې ته تورات خبرو لکه دا به د تیان چې خپل خېټه ته دین وای ښا یاره ناس واخراغه چې دین ډیر کمزور شو تو اپ خېټه لاس وای ښا دین خراب شو وای ښا تو تو نړم بیا دا فرعون ویلو چې نیوري اخاف ان یبدل دینکم حق خبر را روانا نو خبر ویزان نکولا او ایزا دخلی کتاب دی لکه دا ظالمان مشرکان بدتیان و بریلیان خبر ازان نکی او ایزا میں دا قرآن نرطوی دا سورة توبہ آیات تے سورة انفال آیات تے دا بوئی خواه او شرک و ثابتی پیغمبر لبا علم غیب ثابتی لتحسبو من الكتاب و ما و ما و خواه و یقولون عن اللہ الكذبا پا اللہ دروغ جوڑی تقول کین و خواه انزکا سورة النساء کے وطا اللہ وی 171 کے یا اہل الكتاب یا علمانو تذیق پلنم قدرو کے لا تغلو فی دینکم پا دین کی زیادتیں مکوئے خواہ پا دین کی زیادتیں مکوئے خواہ کورا قرآن چا رضا سے نہیں ملی چی پا دین کی کمیں مکوئے کورا دا سے نہیں رہا ولی ذکا چی کمیں چانے دے کڑے زیادتیں کڑے دے چی گور نبت دزان نوے پا دین کی سجور کڑی خواہ اگا کمیں چی دے کنا اغا دمرا نقصان نده و زیاده دیر لوی نقصان دیو جنا چیو سره پا منزکی تلاوت کئی کنا منزکی او بس صورت شورو کڑی اخو صورتو ندی اخو در سین شگی دی او سو پورا کئی خوا ان لګیا ده ناسا پتنه یو آیت پاتې شي یو آیت تی نپاتشی کنا نمونده کی گی اس نقصان نشتا نمونده ہوشو سرازی نچه یو آیت پاکی کم شو یہ دی خط خبر نم خوکو چره زیاده یو که یو آیت پاکی زیاد ہوئی زیاد پاکی ہوئی نمونده کی گی دا دومره پراخ دی نوخه ځکه د زیاتی اجازت نشته دی د کمی په حق کې ویل شوی دی چې دا څوک طاقت لري چې د صورت ټول آیاتونه به وي او یاد به یې وته نه خامخا انسان دی نو زیادت ډېر لوی جرم دی کمی دوره جرم نه دی ښه ځکه قرآن همیشه د پاره وی چلا تغلو فی دینکم پا دین کی زیادتی مکوئے پا دین کی زیادتی یو اغاو چی یهود نسوارا و خدای سرا عیسیٰ علیہ السلام و زیر علیہ السلام و اخپل احبارا و رحبان شریک کریو دا خودیر لوی زیادتی یو خوا بیار پسی پی داتیان رالو ناغی پا ار خبر کی زیادتی یو کخوا دا جمعی رکاتو نش پارس کلو الکد داولی د جمعې خدای الله سره کاته ومن لښپاړس پکې کوم دی وی دا احتیاطي دی ګور کله جمع نه شي نو ماس پخین خو بشي کنه ها دا ګور وته دا دې دلیل له ها خو خوا خلق زاس منذ نقولو ها او کله دا چې د روزي په اخیری جمع کې وې قضا امر کوله ټول کال منځونه به راړولو دروازه رڼا ها استاد براغ ډیر سنبال او خلق برالو جمعه ته ازای بنو اموزن ته به ودرې کپ دې ګټه باندې نو باول د سار بانګوي او پکې به وي چې صلات خیر من النوم کوي کتا سوینو خاندل بار پوری چیزا سکی گوری ہاں نو سار مند بیوکو نو بیا بی نماز پخین بانگوی نماز پخین مند بیوکو بیا بی اریولو بی باقیدہ بانگوی امند بیکو اوی اول ماز پخین پکی یادوی خوا یہ رو اول ماز پخین پکی یادوی ہوئی خوا یہ رد دا زمرزی آتے په منځونو کې په عبادتونو کې چاري کوم په دعاګانو کې په ذکرونو کې ګورو په دعاګانو کې څومره زیاتې کړیو چاهینا ربنا بالسلام اخرنا دار السلام ویلیک ارجو السلام څومره پکې زیاتې کړو دا زیاتې په دین کې ښا به اغي زور نه وکړي يهوديان زور نه وکړي کدي چې څومره کړي دي دا بیا په خپل ځای باندې ان شاء الله تفصیل راځي چې لا تغلو فی دینکم چې سیوتی په خپل کتاب دوري منصور کې دا معنا کړی دا لا تبتدعو فی دینکم بالکل چې دین کې بذات مکوي بذات زیاتې ده کنه ها ولا تقولوا الا الحق ها دا زي سورته عرب کې وي اتشتم کې چې ور ظالمان چې یو ګناه کوي کنه پیدا پالو فاحشتن قالوا وجدنا لآبانا ولو امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلم بخدای ضرور جوڑا ہے چی دا اللہ ویلی دا سی دا اللہ ویلی اسم لگی آئی خوا وی دا دا اللہ حکم دکنا چی خو کوئے یو بل سر احسان کوئے او ای دا ویدتیان ہوئی کنا ختمو کی نو دیر سی دنو تا ملوشی خوا یو خلی پاپا ملوشی و تدا سی پتا اگر دغه ورکی قاری صاحب لا طالبان جزان و تداسی گوری او چیان راشی مٹیان راشی عرص پگڑی جتو توی چی داری سوکلو دا جائز دی دا خو عبادت تی انچی عبادت کنو پیسی پیس لاخلی دا غیل تا سکار اکو سد مزدوری دی اکلا سنو کری دی اکلا کسد وینا دا قرآن ویلی دی چی حل جزا الاحسان الا الاحسان منگا غیل سر احسان اکو سجل لکو یو ایو سپارا مولاوی او غیل منگ سر احسان اکو چی منگ لی اڈراپ راکو امنګ له چا پټي دا وره یا خدای ته وي ويقولون الا الكذبا دا کوم احسان دی خان قران او سنت خو پدې گواځي چې ماخلا ماخلا اقرا القران ولا تاكلوا به قران لولې خو خوراک پېم کوي هدي ګورته پلا دروغ جوړي دا سه يهوديانو ویلو سوره بقره کې رازی اسی آیاتو چه مونگا مونگ لفا اللہ جنت جو کرده تو مونگ سکار ده چه جہنم تزو وقالو لن تمسن النارو الا ایام مادودا یو سور وزی باسی زو کولی چه دیسا خیالو خواه انور با مونگ جنت تزو اللہ رب العزت و توی چی اتخذتم عند اللہ احدا خودی سر دی وعدہ پورا کری دا چی لا الہ الا اللہ ام تقولون اللہ ما لا تعلم کانا پا خودی دروغ جوڑا ہے دو پا خودی دروغ جوڑو لی چی او سر مشرک دے او زبا جنت تا زبا اللہ مال جنت را کیا او زمای پا خپل خودی باندی یقین دے بنور سکی پی یقین نشتا اب جنت کې په یقین دی دا ټول په الله دروغ جوړ دي چې کوي شرک او داوا د جنت کوي دې تسوي تقول علی الله سلورم د افتراء هغه هم دغه شی خو هغه کې لفظ د افتراء راځي ښا قول پکې نه راځي په دې جزاء دی سوره آل عمران کې وی 94 کې سلورم پارا چی شورو چی کنا یهودیانو ویلیو چی گورا پخانو پیغمبرانو با دوو وخا نخوڑا او دا پیغمبر خوری و خلقو تا موی چی خوری منزکا پا دا ایمان نروڑ چی دے دا غینا خلاف دے ملتک اللہ رب العزت جوابو کچی نا کل طعام کان حل لبنی اسرائیل اللہ ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراة قل فاتو بالتورات فتلو این کنتم صادقین روڑے تورات روڑے کنا نروڑی نورتوی چی فمن افترا علاللہ الكذبا من بعد ذالک فولائکم الظالمون گروتا دیکھو پخدے دروغ جوکلو اگر کلویلو چی دو وقت حرام دخا دا ٹول سیزون چی خلق وی کنا چی دا گناہ دے دا گناہ دے دا گناہ دے دا دی پا اللہ دروغ جوڑی خوا دا زانے گناہو نا جوڑ کری دی خوا کلوی دا سواب دے دا سواب دے دا شوقہ در اغش پیتے جوڑا کری دا دا طول افترا دا پا اللہ باندے خوا شوقہ در اغش پنشتا نا پاگی کے عبادت شتا نا پاگی کے روجہ شتا ایس ادو گور دے خلقو تا توبا توبا دید لیلت القدر شپن پی جنی عزیز شب برات پی جنی خواه ادا طول پا اللہ ضرور جوڑو لی اللہ نزویلی پیغمبر نزویلی اش پیدا سے زیتا رسول دے چا ادا آغین اسوک انکار نشی کولے روجی دیو عبادتو ندیو توبہ خود دیتا دا طول پا منف تراک رازی خواه سورة حود کی امراضیت لسمیات کے ومن ازلمو ممن افتنا علی اللہ کذبا سوک دلوی ظالم چے پالے دروح جو کری دی شرک کرے اولائک یعرضون علی ربهم دی وحده ته پیش کړی شي ښا او حساب کتاب بکیږي دا صدا څخه خبره نه ده ښا سوره مائده کې آیات مشهور 103 یوسل دریم ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ده په ځای ضرور جوړ کړی يفترون على الله الكذب دته افتراء على الله وي ښا سورۃ یونس کې هم دا ولسمه یاتو فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ څوک دی لوی ظالم دا چې نه چې په الله دروغ جوړي چې ها اولای شفاعو نه عند الله دا وی مونږ وی اسی دا خو مونږ الله د پاره دا په دربار کې و شفارس کوي کنه ها الله انه لا يفلح المجرمون مجرمان او مشرکان نه کامیابی ښه دا سلور چې دې نظام ساتل پکارو تحریم دما احل او تحلیل دما حرم تقول علی الله افتراء علی الله سوار لسم دا دې چې و اربعین سلور نور جرمونو نه ځان ساتي چیا خاص کر سورہ بنی اسرائیل کی راغلی صرف انکار د توحید نه د معجزاتونه اخراج الرسل حق پرس باندې شړی وخاوه پیغمبران شو او استهزاء بالرسل ټوک کول پیغمبران پوره او حق پرس ته پوره دینه وزن ساتي ها سورہ بنی اسرائیل کی وضی تفصیل راضی چنکار د توحید نه چا کړو مثال قوم د نوح علیه السلام هلاک شو کنه انکار د توحید نه چا کړو بنی اسرائیل سمرا زابونه سورته بنی اسرائیل کې ذکر شوی فذا جاء وعد اولاهما باسن علیکم فذا جاء وعد الاخره دا زابونه ټول د انکار د توحید دو جن راغلی ابل انکار د معجزاتونه د سمودیان ولې هلاک شو ځکه معجزه ناقه د الله ناقه وا هغه هلاک کړن تباه شو هلاک شو دا د انکار د معجزاتو دو جن اوس هم ډیر خلق د پدې امت کې او پدې ملکی چیغی بلکل معجزات نمانی خوا وقت زی پزی و منگا بیا نشاندیهی کو چه دا معجزه دا او دا خلق نمانی سوی تاویلات کئی چنه نا معجزه نووی خوا دا تاویلات کئی خوا سمره چیزی که قد دی امت دی پیغمبر معجزات تی همو او که دنور انبیاء دی هم تاسو مثال ذکر کړیو دی ابلیس چې ګور آدم علیه السلام آیت من آیات الله یو معجزه وکنه او شیطان وی زنه منم زده تسجده نکوم نو هلاک نشو دا انکار د معجزو نه کړو کنه او دریم دی اخراج الرسل د دې مثال به ذکر کړی د نبی علیه السلام هجرت چنه پر خود مکه کې نو الله حکم وکړي زه هجرت وکړ نو چې لار نو په مکه کې عذابونه په مشرکین رااله کنه ها په بدر کې هلاک شو په احد کې هلاک شو زه په زه شروع پوشوا د دې وجه پیغمبر یو باسو اخراج الرسل چې حق پر شړلې دي اغه الله عذاب ورکړي ها او سلورم استهزاء بالرسل موسی علیہ السلام راغه نو فرعون ور پر ټوکی شروع کړی ګورو تا وی انی لاظنک یا موسی مسحورا فرعون وی چې موسی علیہ السلام زما خدای یقین دی چې ته جادوګری ته ځان ته پیغمبر ولی وای انی لا ظنک یا موسی مسحورا ګوره ټوکی شروع کړی جادوګری ساحر یې زر الله رب العزت وی چې دی وته وی کنه فأغرقناه ومن معه هغه مې مغرق کړ چې څوک ورسره څومره خلق او ټول مغرق کړ دا دې استهزاء بر رسول د وجنا نو الله وی زینا بزان ساتي او دا خاص بنی اسرائیل کې وی زیات وضاحت راځي ښا پین لسما اربع دا چې وی اجتنبا من اربعین اجتناب بکے پرهیز بکے دا سلول گناہنو جرمنونا وی اجتنبا من اربعین دوسنا من المداہنتی دن کی بسوستی نہ کہہ گوارے والکتمان حق بنا پٹے وترک العمل او بدعملی بنا کہے بالماضی بنا کہے والتحریف او دا اللہ دا کتاب تحریف بنا کہے دن کی وتحریفات نہ کہے دا ٹول شوی دی کانا خوا دا ٹول شوی دی مداہنت خود مرد چیسے پامبارو نو باندے خود سستی پا دن کے خوا اگورا پیغمبر پاک تسوئی سورہ ہود کی ہوئی آخری 112 آیاتو فاستقم کما امرتا ومن تاب معاک اے پیغمبرا کلکشا استقامت اختیار کا حسن جتا تا حکم شوئے دے او اگا چاہتا ہم شوئے دے چتا سر مرگری شوئے دی چپ دن کے وے استقامت کوئے کلکوالے بکوئے دا دیر گران کار دے خوا استقامت تھا دا سیو تصور شورا کی امیلیو پن لسمیات کی فلزالک فدعو ارکلی دنیا کے اختلاف پیدا شو نو خلق رو بلا واستقیم و استقامت بکے گورے کمزوری پیدا نشی کما امرتا دیکھ رضی پا متاہنت باندے خوا استقامت مطلب سی چو سستیو نکی مسئلہ پری ندی او تن نشی پریشان نشی دا دنیا دا خواہشات تو وجی نا سورت احزاب کی ام پاولیات کی اموئی او بیا رست پا 48 اتسلویخ کی اموئی وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَذَا عَذَاهُمْ تا دی دوارو خبر ابا نمانی خوا کافران اغذی چی تا سر زور کئی زور نکار اخلی منافقان اغذی چی چلول کئی تا تزان رانیز دی کئی او ای دیتا دا دا منافقانو چال لکن دا دوارو نزان ساتا گواری خوا دی ہوئی سورت قلم کی ہوئی لسم آیات کے ودو لو تدہنو فیدہنون دی دار مان دے چکتا لگون دی گزارا اکڑا گزارا دیو تا گزارا ہوئی خوا ندی بتا سر دیر گزارا اکی سنگا کچرت دی دی آلیہو دا نم ناخلی چیزا خیر دی لات منات بنوئے ما چیتا دو پی خپایے کنا لات منات بنوئے ما تا دو پی خپا کی گئے دا خیر دی نوئے نو دیو تا سارا دمر را نزدی شی ادمر بار سستا دیر شی چیزیز شی کمی بنی نا دا مال نا دا خضو نا دا ایس سار سچوئے خو لو تو دہی نو کتلو کٹی گزاراو کی چه زدید آلیهو دا نم پک ناخلی دا غیزا مطلب خواه هر زمانه کی داوی هر زمانه کی دی پذیر دیر بدگنی خواه چه تو تداوی چه زیارتو نسنشی کولی اولیاء سنشی کولی یرا ویزا مو آیا کن خواه تاسو که ویزا مصیبت ته ویزا مصیبت نده دا خو ایمان تا کې دا مصیبت ته ها چې او جن له جوړ کړي او جن د زلنا ارسه پاکشته ها دا دین دی تا هوته نه خلغه هغه پاره شلولې ده د دې خلکو ګوره ایمان په سبان دي دي پاولیاو په بزرگانو په پیرانو په ملنګانو دا ګنده خلق نه دي په دې باندې ایمان دي او ایته د دې زور څه خبره وای ته نه لوکټیا په لښه چې دې زور زته زو خیمه دا څه یې په خلق دي ویته د دې زور څه خبره لکه دازمو که اسوان دیر تین کلی دی او غیم دا سکی ظالمان که نخواه ملنگ براشی عبدالله شاہ غازی تبا اوخی جی او سمندر تبا مخ کی او گو تبا اوچتا کی عذیب و تشات اولاری وی و تخواه وی و تخواه رازه وی بس ما و تاوی چی گوره خیال کوا وی سمندر تاوی کنه چی خیال کوا گوره کیا مانے گا ری طرح نشی گوری آو تو بخود ایسو دا شرک خوب پا دنیا کی نوچه تا خوا ملنگ لے دور یا خود ایتو دا کبر او شرک دنیا کی نو پا خوا دا خوا اوز پیدا شو او که دا شرک خبر اکے نو بس دق امینتو نکی تا تو امینتو نکی یارو رامنګ خپوی غوچه ډیر خامساله کې کنه ډیر خپیان کې مونږ اورې تللی دی وی او اورو لیکن یرا دا بازي په کیسه خبرې چی دا اولیاء او ځانم پکې ماخله کنه په دې ډیر خلق خپکیږي نو چې ته ناخله نو خلق وستا مرګري شي ستا خدا مطلب دی وای زما دا مطلب کم زه یو زخل قرضا کوما دا استاذو ہے دا مطلب دیکھا غلی ناس دی ولی خلق خفکی توبہ توبہ تر ای تر دعا پوری دی خلق خوشحالی خوا دا جدی رو گردی او پزور روی چی آمین یا رب العالمین بس لوی دا چې چاپیره مقتضیان خوشاله شي ښه نو کاری خوشاله شي نو سچل ووکی ویول روزه نظر روانه او کنه تا خو مونږ ټول دې روزه ته چل جوړ کړو پو یو خدای ته دال نو ښه اته ور پسې مونږ کې نیت په کړې زړه د اخلاص یا خدای په دې بدعتی امام پسې دا منذونا قبلی گی چاہا عرص دا بندہ دا پارا کئی یہ چی سورا آپا لکے گی نو وگن لبا گوتی ورولی چی پتہ لولو مزرسو علولو جامع مسجدنو کی کبھی مامان دی او چی کل سیٹان راشی جماعت تا اگی خوبیا نیکی ناستے نشی یو لبزی اللہ اس پہ ہوتا جوڑا کری چپا خیر حضرت مزاج شریف یا خدای تو زمرا مداحنتو دا ټول دې خلقو لپاره کوي ښا جدا جدا پیغامونه تراغلی چې نن د سه په حق کې ختم وکړي د جمعې ورځ ده او استادان را جمع کړي او زما ډریور په درشي نو بس دی لگی آئی خواه حتمونہ کئی نو چاہ دکا یورو اور ڈوکی خوار کری دا کم مداحنت تے دا کم دین دے دا ٹول خلق و رضا دا خواه خلق و رضا دا منگے دکا بدی شو چھوئی کنا چھ مڑا دیوی دا منکار خراب ہوئی کزی خلق و تپتاو لگی دا چه دا شرک ده دا بدت ده دا گناه ده دا رسم و رواج ده بیا دی مونگ لسرا کئی مونگ پا دیر بدی شو خواه ادا نور که ای بریلیان لی که مشرکان لی کانس اگه یه ندی بزی شده که چه اگه خدا خبری نکی کنخا دا مونگ سر دشمنی پزی بانده وی دی زمونگ لاخ کارا کئی میزر گیو دیتا مداحنت وی خوا گورو لنبی صورت نازل شیو صورت علق از آغی انی سیاد تے چگور آغی که اللہ پیغمبر توی چکل لا تطعہو خبردار دی خبرو نمانی وی دی پا دباو کرانشی دی پا روب کرانشی دی پا سیاست کرانشی وسجد وقت عرب دا کار کو خدای تزان نیز دیکھیں نو وسجد وقت عرب دا ټول کار د مداهنت نه خراب دا ټول تیار په مونږ د دینه پرتا ده او دویم دې کتمان حق ادا سره لازم دی بس خو چې مداهنت راغې نو کتمان حق به سره لازم وي ښا دا یو بل سره لازم ملزوم دی ښا سورې بقره کې وایي ذوسل ختم کې ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون يخلق حق وباطل مگڑ وٹ کوے اچار م جوڑوے ادی جوڑئی کنا نہ نوئی دا ٹولیو خلق دے علماء دی توبہ توبہ ډیر پڑا کفلو وی خا علماء دی او زمون ز سر تاج دی او مفتیان سے باندھی او درجی وی لی دی دی اسی دا علم نکڑی دیو لی دی نپوئی گی توبہ توبہ وی تاسو مخوایا دیو مخوایی خوا اچاتا و بد نوائی نوائی اچار دی جو کو کنا خوا ولا تلبس الحق بالباطل ادی که دی مطلب سو و تکتم الحق چه حق پوٹشی کنا خوا اگا اوم علی مان دی خوایی دا اوم علی مان دی خوایی اچاتا بد موائی آو بس نبی آو ایز دغا صورت کی دیر سوی بقره کی راغستری یو سل یو کم شپیتک 169 ان اللذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا اللہ یغا خلق چغی پتی ما انزلنا چمونس نازل کری دی بینات توحید دی سنت والهدا مماز با بینا والهدا یو زیوی چولائے کمایا کلون فی بطونم الا النار دی خویمون خورا کنو اکڑو اللہوی اور دی واچاو خیٹتا حق دی پٹکو ازان دی مولکو بیاوی 174 کن اللذین اکتمون مانزل اللہ من الكتاب دا اولی پٹی ویشترون بیهی سمنن قلیلا حبر دی صاحب دا ویشترون بیه سمنن قلیلا سمن قلیل دی دنیا تاوی دی طول دنیا تاوی خواه چی دا طول ملکون پکرا جمعشی چین و جاپان و روس و امریکا و دا طول دیتا مت سوی سمن قلیل دا خو بچان دی غستی اللہ وی کتا پواخ لنوم سمن قلیل بوتوائی خواه دا دید پار حق پتی خواه دغه سوره ال عمران کې امرازي 71 کې هم چې اهل الكتاب لمتل بسون الحق بالباطل دا ولدا څه کوي حق او باطل یو څه کوي وتكتمون الحق وانتم تعلمون خپويږي سره د پوي نه دا څه کار کوي 187 کې وي سوره ال عمران کې یو سلواتیا کی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ اللہ وعدا غستے وزا اہلی کتاب چه دا دین با بیانا وے دا کتاب با بیانا وے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ نَبَيْ پَتَوَيْ گَرِ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اغیوی زمونگا جت نشتا دی دین تا زمان خپل دین شتے کنن مشرانو فنبذوه وراء ظهورهم دین شاته ورځاو اوشترو به سمنن قلیلا لوټونه پیواست کړه سکړه سکړه سکړه سکړه دولا دور مزیدی پا دی کنخا تا دی مسئلی تاسو گانا نک دی کوشت رو بی سمنن قلیلا اخوشالیم که یو بل سراخا رکا مبارک شا سورا سوشو کنا آوی دیر زبر دسکارو شا وی قرآن سوی قرآن سوی قرآنوی بی سما یشترو دیر بد دیو کرو تبکی لا فخرون که چو اشترو بی سمن قلیل فبئس ما اشترون فبئس ما اشترون مکو گوری دا پیسی او دا روپے ادا لوٹونا وزی انخلی وزی انجام دیر خراب دیخا سب سب سورت مائدہ کی پین لسمیاتو یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم چه اهل کتاب او زمون پیغمبر راغی نو تاسو تراغی او سکی یبین لكم بیان کوي حق کار کوي کم کثیر مما کنتم تخفون من الكتاب ډیرغه مسلې چې تاسو په ټکړې وی په تورات کې اوس به دل احکار کوي ها د دې لپاره راغله ده حق کار کوي عجیب اسوي چی غږ مکو خاموشي وکا او په سات جوړیږي او هنګامه ته جوړیږي نو ها الله یې نه استنه جوړیږي دې بیان کوي کثیر ما کنتم تخفون من الكتاب چې کومه ضروری خبره وي هغه بیان یې سورۃ البقره کې ویلو 44 اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب اخیرو ترک عمل ها ترک عمل دا ها چې عمل پکې نو کنا حق پټولو مزاحنت کولو دا ټول خبرې پکې وی لیکن عمل پکې نو دا دریم نمبرو او دا آیت سورۃ البقره 44 ته دې لپاره وخا چې الله وتوی خلق ته وینا کوي او دین بیانوي او نصيحت کوي خپل ځان نو میر کړی وطن ثونان حزکم خلق ته چې ګور زه حرام نه ځان ساته ها لپاره دې مال نه ځان ساته ها او حق مو پټوي ها او بخبلا و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب در سیدی سور بقره کی ورپسی ہوئی یوصل دویم کی چول انم آمنوا واتقوا لمصوبتم من عند اللہ خیر کدی ایمان را وڑے دی زان ساتلوی دا حرامنا زان ساتلوی دا کتماننا نو دې سوي چې نن موږ پکې ځان زه تا ورسو موږ پکې دومره دومره او ګاډي واغسته دومره الله وینا لمصوبتم من عند الله خير ثواب د الله طرف نه غواړو دا هر څه پاتې شي لمصوبتن یې ویلې هغه ثواب چې دغه صحت نشته د الله طرف نه هغه ډیر زیاتو او تاغي ته ونکاتو دنیا دې اثر کړه نو تباہ او برباد شنو ښا او بلو تحریف دا خدایي کار چې کوم ځای کې آیات راتو نو په تحریف تناستو چې دې دا مطلب نه دی دې وی دا مطلب نه دی یې څه مطلب دی چې کوم ځای کې قرآن رد شرک کو او رد بدعت به کو دیو اینانا نگورا تا غلط مانا کے تفسیر کیو گورا ولی سنگا غلط مانا تویچی ومن اضلو ممن یدعو من دون اللہ من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. تو چه اولیاء کرام هغه چې دا خلق را بلی ذین لوی گمراه نشته دی دیوی ها ها ها ها تو ګورو سراشا تفسیر یسیر را واخل ها سراشا روح البیان را واخل ولی هغه کی باقاعده لیکلی دی چې هغه بوتان دا خو به هغوی بوتانو ته آواز کوم. الله ویلی چې لوی ګمراه دا هغه چا نشته دی چې بوتانو ته آواز کوي. نو یې تا خو سنه څه ویلي دي که نه؟ نو دا من او ما کې فرق نشته دی چې قرآن وی من څه معنا تی چې معنا کې پښتو کې اردو کې ها نو ته په خپله وپوه شي چ من راشی نو هغه څوک نو بوت تطویلې چې هغه څوک اسوک دې کا بوت دې وګور زور پر اخن شي کوله دا و چې مال فز راشی ما هغه شی نو ټیک زبیا ستا بوت پکې راغی او قران خو ما نه دی ویلې ارزه کوي چې من ازل ممن یذو ومن یذو من دون الله لا برهان له به ارزه کی قرآن دا یاد اگر دین دا دا من نمرد بوتان اخلی که الَّذین راشی چه ان الَّذین تعبدون من دون اللہ ان الَّذین تدعون من دون اللہ وی بوتان نو اے الَّذین بوتان توی الَّذین خواغا کسان یادی دا تحریفات تھی خواہ دیتا تحریفات ہوئی لفظ کی نشی کول خمانا کی ڈیر لوے تحریف کئی خواہ ادا بریلیانو ڈیر دیات کلی دی خواہ چکم دے کی داغی دلیلی نو علت بیوائیو پورا یو دے کی منگا بیانو کا زیا کالونے کی دا علم پا مسئلہ باندی چی غیب دان صرف اللہ دے پیغمبران پا غیب و نپوئی گی دا دا یولکو سوار لسم کیو او تفسیر راوڑو کنا اوگی کیوی چی گورا دلتے خوکت علی کلی دی یا ایوہ النبیو اے غیب کے خبر دینے والا داو گور دا لکلی یا ایوہ النبیو اے غیب کے خبر دینے والا نوی چیز غیب بلتا خبر ورکین دے پخپلا نی خبر نو دین او پتاو لگی دا چی پیغمبر دا غیب انا خبر دے اتا چی ټول بیانو کو نو پا دین دیو کو چی غیب دان صرف اللہ دے نو سمونگ داو منو یا خدای تو زه پوه شوم چې دا خو د چا تفسیر دی نو ته مې دغه د الماری کې د اردو تفسیر شته یا مې راواله نو چې هغه مو کوته نو مې را شو ګورم دې کې خویلی چې ایو النبیو اے الله کې نبی نو تا اخذ دا استاد هغه کې چې دیر شوی که دا یې ورشاو دا خو دواړه د اردو تفسیرونه دي ښه یو که یو شان معنی کړی دا ابل که بل شان مې دغه صحیح معنی ده او دار څوک چې دی خو دا بریلی دی ښه هغه چې ټیټل یې راواړو نو رښتیا د احمد رضا خان کتاب و دا وګوره دې ظالمانو په هرڅه کې تحریف کړی ده په یو یو لفظ کې خو تحریف معنوي کړی ډیر زیات لفظي خو نشي کولی ښه دا سلور سنو چی دا دین وزان ساتی دا مزاحنتنا دا کتماننا دا ترک عملنا او دا تحریفنا وزان ساتی خواب دا منگا پینزلس اربعیات ذکر کرل پاگی اتیشتو کې ان شاء الله چې نور وبیا درځي کې بخلاص شي ښه ډیر وخت وپنلې واخر دعوانا الحمد.